האלוהים הרגיש לפתע מין חולשה קלה, אז הרופא אמר לו, שמע, זה בא מבטלה, כי אלוהים פשוט היה נורא משועמם, אז הוא ברא את העולם, ובגלל זה סובלים כולם. בגן העדן חי אדם לבד ללא שינה, וכשזכה סוף סוף לישון בפעם ראשונה, הוא לא ידע כי זוהי מנוחתו האחרונה. כי כאשר בבוקר קם, ראה שיש לו גם מדם. אדם נשוי, כל ערב בביתו אישה יפגוש, ופרט לזה בחוץ עוד יש לו שתיים או שלוש, והרווק חדרו מלא אבק, כי אין מדם. כי כך ברו את העולם, וזה הצדק מן הסתם. אדם שמן, דווקא עליו האוכל נאסר, אוכל פירור, משמין כאילו שבולע הר, והרזה זולל זולל ולא משמין בגרם. וכך ברו את העולם, וזה הצדק מן הסתם. אדם לבן שוכב שעות בשמש ונשרף, חולם להיות שחור, שזוף מבטן ומגב, אבל אם הוא שחור, קוראים לו כושי מזוהם. האל היה משועמם. אדם עשיר קונה כרטיס של פייס וגורל, זוכה באלף לירות ורוטן, אין לי מזל, והאני הוא לירה אחרונה בפייס שם. אז מה עושה ריבון עולם? לקח לו את הלירה גם. האלוהים פשוט היה נורא משועמם, על כן החליט אולי כדאי לברוא איזה עולם, אך כמה טוב היה לכל אדם חיה ועץ, לו אלוהים היה חפץ במקום כל זאת לפתור תשבץ.